pričom gledanje. Bože, kako mi je lijepa. Gdje nju da zavolim, sudbino moja prokleta. Kad meni nije dovoljno da je ljubim pogledom, kad želim da joj priđem, kažem da je volim. I tako dan za dan, meni se duša na dva dijeli. Kad nisam pored nje, ja sam čovjek sličan stijeli. Al kad je onda kraj mene, ko da se plina pokrene, sam zadrhtim, gorim, Bože, ja je volim. A kad bih ja imao pola svijeta, sve bih dao tebi, i ovu jadnu dušu ja žalio ne bih, i to bi sve bilo malo. A kad bih ja volim. A kad bih ja